Makosa Nijo Nijo Playboy. Oh GG Fula Mamu Okamata Maileso Bateo Awana Bibe Sebanayo Ezaline Mokile Tinda Bobo Tolingana Mama Munwe Yai Pasie Bamba ya vesa ya kokabane mote malanga epa ya mobali a ebana mingi na basi oyo etumbu ngai na zui na boya kikoyo katoli mobali alinga kiko balanga na boya kieli kolona yo fula babu Nyongo na ngai sukozwa etumu Nalikambo yo salinga Ngai penda pusaki koloba Tala lelo yo natikali sepamba Yo mon amour, yo motema na nga Nazalia wako mituna Mabeni nyezanga bolimbisi Kaka jejenga na mibuma Mario Tokolelo, Sami Matobo Awe Ya solo jeje au kanga yo motema Pokera kate, poti kata irobate Baninga fami bako makotunanga Soki okende wapi, oyo oso ninanga La croix, compaï, yo que loco yo di. Basi ya koza mele kinga, na komi kakami telengano, na zangi moto na linga, folore zangi baya lubiko fula mambo. Comba colomisa na batoyo to solo la cate Kaka poba e misa na bieba yo salie na mona yo Naga baba momo baka bama pango mitu kape na babijo Wate fa imo kanini kaka bambo bali na kosedete Charles Mila yo nome sana tango nyo sobo ya pera kaka Awa pesi na mokokori wana mabokoru Wapio mishae Charles Villa yondo mesana tango nyoso boya pela kamba Aope sima wakongoli wana mabongo luka wapio mishae Thank you. merci.